داود سورت اس بات قیامت سے اللہ وی کذالک الخروج یو لسم آیت کی داود سورت ذکر را کذالک الخروج درشان بھائی وسند قبر نونا او بدی باندھ دلائل اصلیہ ذکر کئی ربط سورت دمخ کی سورت نسارا چکل نبی شفاعت قہریہ اشوا اس بات توحید شو او ترغیب ورک جہاد ہی سبیل اللہ تا او مال لگول اللہ او بشارت ملاو شکو فتح باندی نسبتی صورت کی اس بات دا قیامت دے تخذیرن و ترغیبن دا پار دا یر ورکول او دا پار دا ترغیب ورکول اخفلو بندگان ہوتا جو ایم مناسبت پدی صورت کی اس بات دا قیامت دے پس دا ذکر دا قوانین و ناس فمس کی صورت کی فمس کی صورت کی قوانین ذکر کر وہ قیدی آداب اگر ذکر کر آداب سبا دا معاشری تو پدی صورت کی اس بات دا قیامت دے درے مناسبت دارے مس کی صورت کی ہوئی کہ اللہ پار یوشیوان اسپارسم ہے کہ اللہ بکل شین علیم اللہ پار یوشیوان دکھو آدھے اور دے آخر کیوں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض نبتی صورت کی واجب پا خلق باندی داؤ چلا اللہ پا قدرت باندی ایمان روے ویچے او اللہ اگر ذرات مخلوقات اگر جمع کولشی او دی دوبارہ پیدا کولشی تو دی خلق انکار کو دی قیامتنا نپا دی صورت کی بیان دی قدرت دی اللہ دے او اس بات دی قیامت دے چیزا اللہ وقت رسی گی اللہ دوبارہ مخلوقات اگر پیدا کولشی در شانی ملک کی باندچیان دا غی دی ایمان ذکر اوک چی غی دی منگا ایمان گوڑے انورت ہوئے لے شلنا تاسو صحیح ایمان نظر ہوئے صحیح ایمان تاسو نظر ہوئے او صحیح ایمان نظر ہوئے اگر انکار دا نبوت لم متضمن دے انکار دا قیامت لم نپدی صورت کی اس بات تو قیامت کئی لکمخ کی صورت کی جی بیان دا آداب دا اللہ دا پیغمبر اکڑوا سورہ قاف کی اس بات تو قیامت دے او بائی بان دلائل اقلیہ و ذکر کئی قاف اللہ کی بمانہ حرف والقرآن المجید او گواہ قرآن چخاون دلو شان دے بل عجیبو بل بتاجم کئی رئی دا چرا گئی تا یو یرور کم کے منہون لیکن سر رئینا پسوائی کاغر حضا شیعون عجیب دا یو شیع ناشنا آئے وامتنا اے ارکل جمل جمولا او شمولا خاوریا تو جو بوری ناول کے اس بات نبوت تم نے اس بات اللہ پیغمبر رسالت و نبوت دے شکاگر وہی دا دیو شے ناشنا تم اللہ دا جمولا جمسا نول منجلا یرور کا انجرا گلے دے یعنی داخل بشر نیبل کی فرشتہ جیویا اے رام اتنا اے ارکل کی شمونگا مرو او شمونگا خاوری ذالک رجم باہید دادی واپس کی دل رضا کرنا تو تاکی سرکوئے ہمونگا ما پاوسوانی چکا میزن کرنے ہمگا دینا ازمونگا سر کتاب نحضید کتاب حفاظت کا ان کے حفاظت کا ان کے دے حفیظ فائل کمانا تو مفعول باندھی مانا کتاب محفوظ کرے شوے مجھے محفوظ کرے شوے شو مانا دغا قرآن کریم کی مراد دے کہ اللہ محفوظ کرے دے دا شیطان دا غیب سے وزن رسی گیا سواتے پہ نرسی گیا یا مانا دارے چھ خفیر فائل وزن دے پہ مانا دے فائل بانگی مانا افادت کون کے جڑے رو خبر داری وضاحت دے پکی وضاحت دے پکی دغشانی یا تینا مراد لوح محفوظ دے نمجا سر دے کتاب حضور کتاب محفوظ محفوظ ساتلے شوے محفوظ دے او یاد مراد عمل نامی فرشتو دیا کیا وی لکل کئی یو کتاب نمجا سر حفاظت دے ان کے دا عمال و مخلوقات بل قذب بالحق بلکی نسبت ضرور کرے دے حق دا ہر کل چرا گرا حق دیکھتا پس دے پیوکار گڑ وڑ کی دی افلا من دورو ہاں اس دلائل اقلیا اے پس دوری دیا اسمان تا چھتا پاس رہی دے چھترنگ دو کرے منجرہ اکیستا کرے منجرہ او نشتہ دپار رہی دے من سوروج سچاو دونا پدی کے کم سچاو دونا نشتہ دے والارض والمکا مددناها مددناها ورکڑی منجا دیلا والقینا دیها او والقینا دیها آلتا وکیل منجا پدیکیا روایتی اونا وانبتنا دیها او راتا وکیل منجا پدیکیا لار قسم جوئی تاغنا تاقل مندی جلائل یو پندے تفار دار یو بندہ منیب رجوع کونکی اللہ تا ونفضلنا اور اور انگر پرنو با مبارکن چریر خیر چلے شیر پائے کی فامبتنا دیہی پسرا درگن انگر پائے باندی باونا او دانیل او شیر او بجوری باس قاتم جنگی جنگی چیز پار حضیری ہوتائی نزید جوختی جوختی یا رب کلی لائے باری پار در رب دن پندی گانو واخینا دیہی بلتم میتا او جن لیکن برن اللہ باران کو اسول دانی اسلے کجور اسلے سنبھال مسنگ دوشان بھائی وطند قبرونا اس بات قیامت اکر مثال باندی قذبت قبلہوں اس بات ضرور کرواندے رہنے قمد نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا و اصحاب الرسی او نیوالا او سمودیان و آدیان او فرعون و اخوان اللوت او قمد نوح علیہ السلام و اصحاب الیکتی او جان لئی والا و قوم طبع او قوم طبع کلن کذب الرسول طول نسبت دروک و انبیاء تا فسابت شر و عیب عذاب ما بدیوانی ما عذاب تسابت شر افعینا بالخلق الاول اے پس رشی منگا مطلب دا تخویل دنیا دی شر مسلاوی اے پس رشی منگا پتیجائی حرمانی واندی دوبارہ پیدا کل سکولے ننا بلکی دائی دیا ای لبسن بگرد والی کیل پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان ابتا کی ذرا پیدا کرے منگا انسان او پوریگو منگا پاوسوان دی چو وسوسا دی پائے سرا دی انسان تا نفس دو ونحن اقرب الی امنگا دیر می دی دی انسان تا من حبل الوارید متلقیانی عن الیمین و عن الشمال قائد کم واسطے کہ اخلی یا دوار دستون کی فرشتے دخی کرو او د دستون نہ پائی گو چه ناسی یا چه دا انسان سموئی ما یلفظ من قولی نگر بیدے کما خبرہ دخلی خلین اللہ لدے مگر دوسر ویرتی گناہ تید نگاوانی برشتی تیاری و جا صدرت الموتی دل حق اور آغلا سختی دا مرگ بیوشی دا مرگ دل حق برشتی آسارا ذالی کما کنتا من ہوتا خید دادی آوشی چیز من ہوتا دینا تا خید چی اوری دلیا تد دینا اوری دی تختی دیا نو دا آوشی دیا آگا یو شہر ویا چیلی پا خیال بینوا نو آگا رز رالا آگا کما رز دا چیوسا خود لکا کشوی دا بیخ کتشید ناسی بیا او نور امداسی نقشتره فاغا نور وجود جامو بیشتی نور باز دا نخی نسشی نخی دا مرگ ناغ و رض اغا رالا اللہ صلی پیغمبر توی قل ان الموت اللذی تفرون منہو فا انہو ملاقیكم ہو آیا چی اکنان مرگ آگا چکل سیتا زود آئینا مدیتا و سرمیلائی دن کے لئے وانو فی خبی سور اکود گوارشی بشتی لیکی نداد اور از دوازی اور آب جاری او نمس ماہا چی داو سر بی سائق و شہید یو بوترین کے او گوان سائق دی جدید عربی کی ڈریور لوئی ڈریور لوئی ہم و شہید او گوان لیکن سرنگی کی دنیا کی او مجرم اگلے ات کڑی چولی دیا نو یو نیولے رے او بل سرداد اگا فائل دیا فائل دے مثل ولوئی ہاں مثلے رے او روان کرے رے نو یو سرا لاس گیت کڑی دیا او فائل دے او بل ور سرا روان دے دو شانی ناغا گوا دے نسن کی دنیا کی بیدا تھی مدرشان بال تنویا لکا تو کنتا پتا کی سرویت پر عبرت کے دیرا دینا پسلری کمیلستانا غیتو آکا پردید سرگستا تو اس نظرستان من رضی تیل تیزا حل تبخر حل سمینی اپا پل سرگوے برابر وینیا وقال قرینو او بوئی مرگرے دو حاضا دا یعنی فرشتہ بوئی دا جمع آغاز لطے چلما سر جاتی تیار اوبوئی اللہ علقی اوبوئی دا سدوارا فجہنم کی آریو لی ناشکرا یا لی کاغر عنید عناد کا ان کے ضد کا ان کے مناع للخیری دیر منک ان کے نیکی موتا جندہر میں جاتے کہ ان کے موریب شک کہ ان کے حالتا سدوارے اگر روئی نو آلقی اگر روئی تا سدوارا خطاب دے چاہتا خطاب دے سائق و شہید تا حالتا سدوارا دے اگر روئی اللذی آغا شک کہ ان کے شکر دے سردہ اللہ نے مددگار بل پس اگر روئی تا سدوارا دے پاس آب سردی او بوئی مر کرے دے شیطان بوئی ربنا ایرب ازمونگا ما عطرے تو انہیں گمراہ کرے مانے لیکن او دے پہ گمراہ اختار کی او بوئی اللہ لا تختصمو لگئی جگر مکوئی زمان سرا خبری تری مکوئی لگئی زمان سرا او پہ تاکی سرا مخلی کرے میرتا ستا دل وائید یرد آزاد یرد آزاد مدل مخلی کرے وائید یعنی یرا ندر کری وا ما یبدل القول لگئی نشی بدلے دے خبر زمان سارا او نیم از ایک ظلم کو ان کے پیسے و بند باندی حکم رض باندی چوبو آئیوں گے جہنم تا حال انتلا تی اے ڈاک سویت او آئی والا جہنم حال نمازید اے اشتد سودیاتی سودیاتی شتا حضر شیر رحمہ اللہ لی کسان اگا طالبان دغل ورغل چاندیل خان سارا نو آیو طالب بل لوئی چی تیبن جی مطلب لا سیوا تو کا تی بن وے گوسو کا مطلب لا گوسو لا دان دی کا یعنی سیوا تو کا جس چاندرا کی نو یا دا کوئی دبا دغه باندې پار بای باندې یا غوی نه دل کی تاریخ کر ل نو کی جوی عمر سر وشی مشتری تجھے نہ جم در کولے نائی ولی خان ولی وی اللہ ویا جی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ نُقُلِ الْعَفْوَ دَيْتَانَ تَبُوكَ كَيْ تَشَهُ لَكَيْ فَلَعَرْضَ اللَّهِ نُوَاجِذِ يَاتِيكَنَا مَا رَضَ اللَّهَ لَا رَكِبُ لَكَوَيْ نُزُمَنْ لَا تَشَهُ بِيَاتِي شَهُ نَوَيْ مَا وَلَيْ خَانْ خَدِيهُ تا گیڑا اگر جہنم گیڑا جہنم لم کی اللہ دا خلق ورگر گئی ورگر گئی جہنم دال گیڑم لڑکی استام لڑکی استام لڑکی ہری بات راجی پیدا الجبار قدم اللہ کو قدم کی گی جہنم کی جہنم وہی بس بس مندولا اس مور سما او گئی نو جہنم بم نمڑی دیا و اودلی فاتل جنت او مدی بگریشی جنت پرنگارو کا دیر بھائی جو چن بھائی لری ہاگا ما دا جیارو سے دوادی کولی ستا او سر ازبار داریو دے رجوع کون کی حضیب عبادت کون کیا دخلو آمالو من خشی الرحمن آسوک جی یاری کی مہربان بادشاہ نے دل ویب بنا دی جوان دے دل ویب بنا دی جوان دے دا سفیر مانا ابن کثیر کہیا جی الذی لا یجلس مجلسا فیقوم حتی یستغفر اللہ عز و جل سفیر آگا چالوئی جی نئی ناس پیو وید ناستے کی پسی پاسی آئینا تردی پوری چھتے دا اللہ نے استغفار واریا کہ اللہ مالا پسنو کیا استغفار واری نبزا عفاظت کون کے دے مطلب دا ہر وقت توجیویا ستر اللہ اخیرت تر اللہ بس ہر وقت استغفار واریا ناستے و مجلس کی انسان دے سجنا خوبتی نشویا مجھے استفار واری ندا دے فاضت کو ان کے من آرسو کر چیری جیر مہربان بات شان پنا دی جا سرا اوراد دے اگر پذر رجوع کو ان کی سرا اللہ تا داخل شیئر دی جنت کو سلامت یا سرا دا دورہ دا میشہ داخلی کو مطلب دا جسو داخل سن بس آو داخل ویا دا دورت دا ہمیشہ داخلی تو دا پارا دے بیا غصر چفا خیر بلی جنت دی ازمین سر مردیب زیادی مشتلے چارد اللہ لی جلی وکم احلکنا او دیر خلاکی لیمگا وانج رینا دیرونا وهم اشد من ام بلشان چارد سختو دینا پا حملہ کیا فنقبو فی البلاد بس اگر دے دلا گئی آئی اگر دے دلا فل بلاگ کلو کیا کلو کی اگر دے دلا فن کبو فل بلاگ مانا کہیا بس اگر دے دلا گئی پتی کلو کی یعنی پار کی رن لے کا تو خدائے ملا ان سو او یا دا مطلب دے شکر دی دل آئی شکر دی دل پر ایک کلو کی اس کلاسے والے مرد نہ ملا ان شو او یا تھا چدا دری قاب دیر دے مانا فنقیو فل بلاد مجھے قاب دیر شی نبیا سی غدا مرشوا پس اگر گئی تاسو فل بلاد پر ایک کلو کی اگر گئی حل من ماہیت اے او دا گئی پارا سبید تیختے سبید تیرتی داغی پارو سبید بچاؤ نہ بالکل داغی پارا سبید تیرتی بچاؤ تو مرگ نہ ہوا یقیناً بلے کے خام خا پند پار دا رچا کان لہو کل گون کی آگل پارا کل او القسم آ او پمانا دو او سرا او کی جی وقت وہو شہید او ایدے متوجیہ پاول رض باندی کل کی محاداد وہ قرآنی کریم لکر کول او ترغیب ورکو لکلولا ندایت مرارو لیو او القسم آ او کی جی وقت وہو شہید او ایدے متوجی مرتی انسان لا دا اللہ کوئی کتاب دی پندے او کنا راگلو اکل یو فاکورا او کلا گلفا او کلا کل من کی دب شب لگو او کلا وقتی داز او کلا نا وقتا ذکر عالم رالم و قرآن علم ران علم مگا اللہ چین دا سنرے جتو اید آغن مستغنی آغن تعالی محتاجی نا دا بکر دیر توجہ سارا او دیر پسو دیکر سارا مناستی اللہ بلی جوڑائی دا کئی دانا کستا بس پروانیو اللہ ویروان دی اتی میرا بانی نا نا ان فی ذالکا لذکر آلی من کان لہو قلب او القسم اللہ الشہید ولقد خلقنا السماوات والارض اب تاکی سر پیدا کردی مجھا اسمان نوزم کا آرس جیبا من دے گوارو کی بشپا کو ساتھو کی اندر سیدل منگل ملوب سستر والے پس صبر کو پارا سبان دی چوائی اے رئی او پاکی بیانوا اسی جا پا حمد رخبر وان دی مخدی دو خطو دن ورنا و قبل الغروب او مخدی او مخدی دو پریوتو دن ورنا و من اللیلی او دشپینا پس صد دیخو پس پاکی بیانوا رضی اللہ و ادبار سجود او رستوا وادبار سجود او ملک و نوازل ملک و نوازل او یام اللہ اغا سنت موکد او وادبار سجود او ملک و سنت یا نوازل رستو دا فرض من دنونا وسمانا کئی وسول نوافل مسنونتا عاقب الفرائض او مذکوا النفل چاہ سنت دیا رسول فرض مذنا دا شانی مانا کئی وادبار سجود نقاضی شمس الدین رحم اللہ مانا کئی وادبار صلوات المکتوبات او رسطو فرض مذنونا دا اللہ پاکی بیانوا دا شامیہ دا غمانا کئی تفسیری قرطبی وی واد ادبار سجود الرکتان بعد المغرب ورکات مزد فرد ما خامنا و ادبار النجوم الرکتان قبل الفجر ورکات مزد مخیر مزد سبانا وی دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہی وہ اس پر اللہ کے پیغمبر سروں نو دا سوال من مہروان دی جو رکات مجھو کو او سم خرجائی لسولاتی بیا وطی دا مجھتا دا سبا مجھو دا جماعت تلاو نو فقال ہوئے دا اللہ پیغمبر چھے بن عباس رکاتانی قبل الفجر ادبار النجوم و رکاتانی بعد المغرب ادبار السجود دا دورکاتا دا سباد منگروان دے دا غیب بارن نجوم دے او دورکاتا دا ماخام دے نجوم رستو دا ادبار سجود دے دا جانی چاہتنا مراد ویتر رستی بی ویتر یا رستی بی فو وَمِنَ اللَّيْلِ أَوْ تَشْفِينَا فَصَبِّهُ فَاسْتَجْبَيَنْ وَيَذِي اللَّهِ وَأَدْبَارَ سُجُودَ أَوْ مُرُسْتُوَا دَفَرَضْ مِنْ جُنُونَا یا مطلب دا نفل کوا نفل رُسْتُ دَفَرَضْ مِنْ جُنُونَا وَاسْتَمِعْ أَوْ وَاسْتِدْرَا فَسُمَرَ الْبَنِي جَوَازُ جَوَازُ جَوَازُ ہر انسان آپ وہی بالکل ماں درستی لگی والے سوا بکمرانی چوری باب چگا بل حق پریشیا سارا چکی لے داد کبرونا کزالی کہ کزالی کل خروج اوزالی کہ امل خروج ان جیو نہ منگ جی پور کمی تو مل پور کئی لے نل مسیر اوتر منگ دری واپس کی دل راج مکان چلی گیا مجبور کی پہ اسلام راؤ باندھے بذکر بالقرآن پسپن ورکو کو بیان دو قرآن پاک باندھے آگے چالا خاص یا خاص ہوا عید یا غیری کیا عذاب زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.